ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج قرآن کلاس نمبر 141 میں 6 ستمبر 2014 کو ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 75 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من عاہد اللہ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا یہ وعدہ کیا تھا لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِ کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ تو ہم ضرور دل کھول کر صدقہ کریں گے اور بل ضرور نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے. اب یہ بھی منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ منافقین جن کا ایمان کنوکشن والا نہیں تھا وہ صرف اوپر سے ہی کلمہ گو مسلمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی میں چھپے ہوئے تھے. وہ عام حالت میں یہی دعوے کرتے تھے کہ اگر ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی مال ملا تو ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. ابھی تو ہم خود تنگ دست ہیں, کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا. وہ کس طرح؟ فلما آتاہم من فضلی, بس جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا, یعنی جنگوں میں مال غنیمت حاصل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تالیف قلب کے لیے مؤلفۃ القلوب وہ لوگ بن گئے اور ان کو اتنا مال ہاتھ آ گیا تو انہوں نے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بخلو بھی انہوں نے اس میں کنجوسی کرنا شروع کر دی. وہ تولو اور وہ منہ پھیر گئے, وہم معرضون اور وہ ہیں ہی کجروی اختیار کرنے والے, حق سے اناد کرنے والے, منہ پھیرنے والے. اب یہ جو ان کا جرم تھا کہ انہوں نے خود اللہ تعالی سے اس بات کا وعدہ کیا کہ اے اللہ ہم نے اگر ہمیں تو نے کچھ عطا فرمایا تو ہم تیری راہ میں خرچ کریں گے, اللہ سے پختہ عہد کیا لیکن بعد میں اس عہد سے پھر گئے. اس عہد سے پھرنے کی پاداش میں اللہ تعالی کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. اور وہی بات ہے اگلی آیت میں, فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ پس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو جما دیا. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ اس دن تک کے لیے کہ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ قرآن کا فلسفہ میں نے بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی یونی لیٹرلی کسی کے اوپر گمراہی ثبت نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے لیے گمراہی نہ کما لے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے وعدے سے روگردانی کی, اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا, منافقت پیدا کر دی اس دن تک کے لیے کہ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے, یعنی ہمیشہ کے لیے, مرتے دم تک کے لیے اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اسی طرح کی ایک آیت انشاءاللہ یہ 10ویں پارے کی آخری آیت بھی آئے گی, اس پہ میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے تھوڑا سا کراس ریفرنس کے طور پہ بھی بیان کروں گا. اور آج انشاءاللہ تعالی ہمارا 10ویں پارہ بھی مکمل ہو جائے گا. تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا, بسبب کس کے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد شکنی کی تھی. بما اخلف اللہ, اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی, ما وعدوہ جو کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, وبما کانوا یکذبون اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو منافق کی سب سے بڑی نشانی ہی جھوٹ بولنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو معاشرے میں سروائیو کیسے کرے گا, اس کی منافقت کھل جائے گی. اگر وہ سچا ہو تو یا تو کافر ہو یا مومن ہو. تو منافق ہوتا ہی جھوٹا ہے, جب مومنین کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے, اور جب اللہ کے دشمنوں کے پاس بیٹھتا ہے تو پھر ان کے حق میں باتیں کرتا ہے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم, کیا انہوں نے یہ نہ جانا کہ بے شک اللہ تعالی رازوں کو بھی جاننے والا ہے, چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. ونجواہم, اور جو وہ سرگوشی کرتے ہیں, جو پلاننگز وہ کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, ان کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام غیب کا جاننے والا ہے. اب یہ وہی کانٹیکسٹ بیسیکلی چل رہا ہے جو میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں یہ تقریباً 90 کے قریب آیات نازل ہوئیں, 11 رکوع سورہ التوبہ کے. اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ مومنین کا کریکٹر بھی بیان کیا اور ان منافقین کا بھی جو قانوناً تو صحابی تھے لیکن اندر سے وہ منافق تھے. یہ انہی کا ذکر اب مسلسل جاری ہے. اب چونکہ منافق جو ہے وہ خود تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, اور اس کے سامنے اگر کوئی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ظاہر ہے کہ اسے پھر اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نمایاں ہو جائے گا. جیسے اردو میں بھی محاورہ بولا جاتا ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے نا, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی یہ عیب لوگوں کے اوپر آیا ہو. تو منافق بھی اپنے عیب کو چھپانے کے لیے یہی خواہش کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے ہماری منافقت تو لوگوں پر ظاہر ہو گئی, کوئی اور بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے, حتیٰ کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی صدقہ کرتا تو وہ اس کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اس تھوڑی سی رقم کے ساتھ یہ رومن امپائر گرانے کے لیے جا رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ اگلی آیات آ رہی ہیں, اور انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ ایک غریب جو صحابہ اکرام علی مردوان تھے وہ پورا دن مزدوری کر کے تقریباً ایک سا کے قریب یا نصف سا کے قریب جو ہے ان کو گندم حاصل ہوتی تھی, آپ سمجھ لیں تقریباً 2-2.5 کلو کے قریب, اور وہ آ کر پورے دن کی مزدوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کرتے تھے کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے اپنی طرف سے یہ فائنینشیل ان پٹ دے سکتے ہیں کہ ہم اس میں حصہ اپنا ڈال دیں. تو منافقین وہاں پر بیٹھ کے پھر وہ ٹھٹا اڑایا کرتے تھے کہ اچھا اس 2.5 کلو گندم کے ساتھ رومن امپائر کے قلعے جو ہیں وہ فتح ہو جائیں گے, اور پھر اگر کوئی امیر صحابی لے کے آ جاتا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو اس کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے, یعنی کہ غریب کا بھی مذاق اڑانا اور امیروں کا بھی مذاق اڑانا. اب اسی کا ذکر آ رہا ہے, صحیح بخاری میں ڈیٹیل سے موجود ہے, یہاں پر اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت فتویٰ آئے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایسی تکلیف دی ہے کہ اگر آپ بھی 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو ہم ان کی توبہ قبول کرنے والے اب نہیں ہیں, کیونکہ یہ اس درجے میں یہ منافقت میں آگے بڑھ چکے ہیں. ولیعوذ باللہ تعالی. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین, وہ لوگ جو کہ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں ان مومنین پر جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, فی الصدقات, صدقے کے معاملے میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مومنین ہیں ان پر یہ الزام لگاتے ہیں ریاکاری کا, یعنی کوئی امیر آدمی دے گا تو اس کو کہتے ہیں یہ ریاکاری کر رہا ہے اور غریب کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, یعنی نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیں گے. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور جو نہیں پاتے بجز اس کے کہ اپنی مشقت اور مزدوری کی ایک دن کی کمائی, فیسخرون منہم, تو وہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, سخر اللہ منہم, اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا. جس طرح آج وہ مومنین کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسی طریقے سے انہیں ذلیل و رسوا کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. یعنی امیر صحابہ کا مذاق اس طرح اڑاتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابہ کرام علی مردوان کا, کہ کہتے ہیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے. اسی موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریباً 700 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں خیرات کیے. تو ایسے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ریاکاری کر رہے ہیں. اب ریاکاری تو یہ دل کی کیفیت کا نام ہے, کوئی شخص خود اپنے بارے میں تو جج کر سکتا ہے کسی دوسرے کے بارے میں تو نہیں. اور جو بیچارے اپنے پورے دن کی محنت و مزدوری کر کے ایک دن کی کمائی بھی دیتے تھے تو ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ ہاں جی اس کے ساتھ کیا ہوگا, اس کمائی کے ساتھ کیا فرق پڑ جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے وہ شکلوں اور تمہاری جو ہے وہ مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکلوں پر اور مال پر فیصلہ نہیں ہونا. اگر کسی شخص کے پاس ہے ہی ایک روپیہ تھا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے لیے اور اس نے وہ ایک روپیہ ہی دے دیا, اس کے مقابلے میں ایک کے پاس ایک ارب روپیہ تھا اس نے ایک کروڑ بھی دیا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بلکہ پھر احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے ایک مٹھی بھر جو ہے وہ کھجور لے کر آئے غزوہ تبوک کے موقع پر, اور منافقین نے مذاق اڑایا کہ اس کھجور سے کیسے رومن امپائر گر سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو پورے مال کے اوپر ایسے پھیلا دیا. کھجور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ جو مال کا ڈھیر لگا تھا سب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلا دیا ایک مٹھی کھجور کو. کہ اللہ تعالیٰ نے تو نیت کو دیکھنا ہے. اسی لیے قیامت والے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی, تولی جائیں گی. یہ بڑی حیران کن بات ہے, نیکیاں گنی نہیں جائیں گی, تولی جائیں گی. ہو سکتا ہے کسی کی نیکیاں کروڑوں میں ہو اور اس کا وزن جو ہے وہ ایک نیکی کے برابر بھی نہ ہو, ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جائے یا اس کی نیت درست نہ ہو. اور کسی کے پاس تھوڑی سی نیکیاں ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کا وزن بہت زیادہ کر دے. تو پورے قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں, ہمیشہ ذکر آتا ہے قیامت والے دن نامہ اعمال تولے جائیں گے. اس کے بغیر کوئی اور موڈ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہی غریب تھا, وہ اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر سکا, تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سرکمسٹانسز اور اس کا شاکلہ ہی ایسا دیا تھا, اس میں تو اس کا کوئی قصور نہیں تھا. ہاں جتنا اس کے پاس اویلیبل تھا اس نے تھوڑے بہت میں سے کوشش کی, اللہ تعالیٰ ریشو پروپورشن کے اعتبار سے اسے اتنا ہی ثواب عطا فرما دے گا. اسی لیے قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. کسی شخص کی تھوڑی سی نیکیاں بھی اللہ کے حضور بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اس کے اخلاص کی وجہ سے. اب وہ بات آ رہی ہے, استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ ان کے لیے چاہے استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرہ, یہاں تک کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کر لیا ہے. اپنے آپ کو یہ مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں لیکن دراصل تو کفر کر چکے ہیں. یہ قانوناً مسلمان ہیں, اندر سے تو یہ کافر ہو چکے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت بھی نہیں دیتا جنہوں نے خود اپنے لیے گمراہی خرید لی. تو اس کو میں اکثر مثال سے بیان کرتا ہوں کہ جو شخص سویا ہوا ہو اس کو تو بھائی جگایا جا سکتا ہے, اور جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی, اس کو کون اٹھائے؟ تو اب جنہوں نے جان بوجھ کر گمراہی خریدی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور ان کے اوپر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب نازل ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے یہ انیشلی نہیں ہوتا بلکہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے کرواتا ہے. بالکل اس کے برعکس, جو شخص اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, سورہ العنکبوت کی آخری آیت ہے, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. تو جو کوشش کرے گا اس کو یہ ساری چیزیں ملیں گی, جو کوشش نہیں کرے گا تو بھائیو یہ یاد رکھیں, ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ اور قیمتی ترین چیز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے نہیں بانٹے گا, کوشش کرنے والوں کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے, خواہ آپ بھی ان کے لیے دعا کیوں نہ کریں. حتیٰ کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ہم تب بھی ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا, اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب اس میں پرٹیکولرلی جس منافق کا ذکر ہے وہ ہے عبداللہ ابن ابئی. انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن ابئی جو ہے وہ منافق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اس کی امارت پر متفق ہو چکے تھے کہ اسے مدینہ کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان تمام معاملات میں اپنا بڑا مان لیا جائے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کا خواب چکنا چور ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کے اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اس حوالے سے حاکم مان لیا. تو اس چیز کا قلق اس کے دل میں موجود تھا. اس نے اس وقت اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے, اپنے کفر کو چھپانے کے لیے اوپر سے اسلام قبول کر لیا, قانوناً مسلمان ہو گیا, لیکن اندر سے وہ منافق تھا. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مواقع پر تکلیفیں دی, اور اس کی تکلیفیں جو ہیں وہ کئی موقعوں پر کھل کر سامنے بھی آئیں, حتیٰ کہ سورۃ المنافقون میں بھی ذکر آتا ہے اسی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں. سورۃ المنافقون کے جو کنٹیکسٹ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر باندھا ہے, سورۃ المنافقون کی آیات کے کنٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر چیپٹر میں, اس میں آتا ہے کہ جب یزید ابن معاویہ کے دور میں اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا گیا. یہ اکثر پوچھتے ہیں جی واقعہ حرہ کا ذکر بخاری میں کہا ہے, تو سورۃ المنافقون کی تفسیر والے چیپٹر میں کتاب التفسیر صحیح بخاری میں واقعہ حرہ کا ذکر موجود ہے. تو جب اس نے اہل مدینہ کو قتل کیا, صحابہ اکرام کو قتل کیا, تابعین کو قتل کیا, تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین تھے اس سارے معاملے میں. تو انس ابن مالک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے, 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بھی کروایا, آپ کے بیٹوں کی جگہ تھے, اور آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے, 93 ہجری میں وہ فوت ہوئے. آخر میں جو فوت ہونے والے صحابہ ہیں ان میں سے ایک ہے انس ابن مالک. تو انس ابن مالک بڑے غمزدہ تھے واقعہ حرہ کی وجہ سے, کیونکہ جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم شہید کیا گیا تو پھر پوری اسلامی سلطنت میں یزید کے خلاف بغاوت کھڑی ہو گئی. اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی. تو جب وہ بیعت توڑی تو یزید نے غصہ اتارنے کے لیے اہل مدینہ پر چڑھائی کی, اور واقعہ حرہ ہوا جس میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں جہاں تک ہو سکتا ہے انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی یزید کی بھی اور ان کے والد کی بھی, لیکن یہاں پر وہ پھر دفاع نہیں کر سکے. انہوں نے بھی کہا کہ 1000 کے قریب تابعین, صحابہ اور تابعین کی بچیوں کے ساتھ برائی کی گئی, بدکاری کی گئی, اور بغیر نکاح کے وہ حاملہ ٹھہری واقعہ حرہ کے دوران. یزید نے 3 دن اور 3 رات کے لیے مدینہ شریف کو حلال کر دیا اپنی فوجوں کے اوپر, ولیعوذ باللہ تعالی. تو اسی دوران صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر میں جو سورۃ المنافقون کی تفسیر ہے, اور اس کا حوالہ میں نے اپنا وہ جو پمفلٹ ہے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس کا جو آخری پیج ہے اس میں میں نے جو یزید کے 3 کارنامے لکھے ہیں, اور اس کانٹیکسٹ میں میں نے بخاری مسلم کی کافی ساری احادیث کے حوالے دے دیے ہیں, ان کی تفصیل نہیں لکھی ورنہ وہ کئی صفحے چاہیے تھے, ان میں اس حدیث کا حوالہ بھی موجود ہے. ویسے بھی بخاری شریف کھولیں, کتاب التفسیر چیپٹر کھول لیں سورۃ المنافقون کی تفسیر, تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ جب واقعہ حرہ کے دوران اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تو حضرت انس ابن مالک بڑے غمزدہ تھے. تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا, اور زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شروع کے مسلمانوں میں سے تھے, اور انہی کا وہ گھر تھا دار ارکم, جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے جب اعلانیہ ابھی دعوت کا حکم نہیں آیا تھا. اور اسی نسبت سے وہ جماعت اسلامی والوں نے بھی اپنے اسکول کی جو سیریز شروع کی ہے دار ارکم ان کا نام رکھا ہے. تو یہ زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا انس ابن مالک کو اور کہا کہ آپ اس معاملے میں دکھی نہ ہوں, آپ کو نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے یہ خبر دے دی تھی کہ اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ہوگا, انصار کے ساتھ ظلم ہوگا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ تم صبر کرنا ان تکلیفوں پر یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. یہ بخاری مسلم دونوں میں ملتا ہے. اے انصار, تم پر ظلم کیے جائیں گے میرے بعد, تم پر باقی لوگوں کو ترجیح دی جائے گی, تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. تو حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ حوض کوثر پہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے ان انصار کے ساتھ ظلم کیا ہوگا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے دھتکار دیں گے. سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ان پر پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا. بیسیکلی تاویل خاص کے اعتبار سے تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جو آج تمام مقام فکر کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں, جی یہ اہل بدعت ہیں, وہ کہتے ہیں آپ اہل بدعت ہیں. بیسیکلی تاویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے انصار کے ساتھ ظلم کیا ہوگا. تو پھر حضرت انس ابن مالک نے جب یہ خط پڑھا تو ان کو تسلی ہوئی, انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ خط پڑھ کے بتایا. پھر اس موقع پہ حضرت انس ابن مالک نے کہا کہ یہ زید ابن ارکم وہ شخص ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے. اور وہ سورۃ المنافقون کے اندر کہ جب زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کا نام نہیں لیکن ان کا ذکر آیا اشارتاً, کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے مجھے منافق لگتا ہے, کیونکہ آپ کی غیر موجودگی میں نے خود اس سے یہ بات سنی ہے کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے. یعنی وہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علی مردوان کو معاذ اللہ استغفر اللہ وہ ذلت والا کہہ رہا تھا, یعنی اس درجے وہ پستی میں تھا. اب یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت کی وجہ سے توجہ نہیں دی اور ان کو انڈورس نہیں کیا, یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں آیات نازل فرما کے اس کی منافقت کو آشکار کر دیا کہ یہ زید ابن ارقم جو ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عزت والے جو ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے, تو یاد رکھو عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے لیکن منافقین نہیں جانتے. یہ آیت اس موقع میں پھر نازل ہوئی تھی اور اس میں یہ جو ان کا قول ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کے اندر نقل کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جب عزت والے داخل ہوں گے مدینے میں تو ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بے وقوفوں کو منافقین کو کیا پتا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے. تو اسی کانٹیکس میں نے جو ریسرچ پیپر اندھا دن پیروی کا انجام لکھا ہے اس میں نے یہ آیت بھی کوٹ کی ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب جو دیوبند علماء کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں, دیوبند مدرسے سے پہلے ہو گزرے ہیں لیکن وہ ان کو بزرگ مانتے ہیں اور بعض اہل حدیث بھی مانتے ہیں لیکن اب اہل حدیث نے ان سے اعلان برات کر دیا. انہوں نے جو اپنی کتاب تقویت الایمان میں یہ لکھا کہ بڑے سے بڑا فرشتہ ہو یا پیغمبر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چوار سے زیادہ ذلیل ہے ولیعوذ باللہ تعالیٰ, تو ان پر بھی گرفت قرآن کی اس آیت کے تحت بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے, مومنین کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے لیے عزت ہے, وہ ذلیل نہیں ہے اللہ کے حضور, ذلیل جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں. اور اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی میں فرمایا کہ منافقین جو ہیں وہ اصل میں ذلیل ہیں, اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ ذلیل نہیں معاذ اللہ, نہ ان کے صحابہ کرام علی مردوان. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی تصدیق فرمائی. تو یہ عبداللہ ابن ابی وہ منافق تھا جس نے یہ بات کہی, اور بخاری اور مسلم میں سورۃ التوبہ کی انہی آیات میں 80 نمبر جو آیت ہے اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو وہ حدیث بھی مل جائے گی کتاب التفسیر چیپٹر میں ہی, سورۃ التوبہ کی تفسیر کے چیپٹر میں, کہ یہ عبداللہ ابن ابی جب مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شفقت فرمائی کیونکہ اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی صحابی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قانوناً صحابی ہی ٹریٹ کرتے تھے کیونکہ وہ اوپنلی تو اپنے آپ کو منافق کہتے ہی نہیں تھا نا, تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جنازہ بھی پڑھایا, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کی خواہش پہ اپنا مبارک کرتا بھی دے دیا, صحیح بخاری میں آتا ہے اور مسلم میں بھی, اس کا کفن بنا کے دفنایا گیا, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتر کے اپنا لعاب دہن مبارک بھی اس کے منہ میں ٹپکایا, اس سارے کام کیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک مثال موجود ہے کہ اللہ کے نبی کا کرتا بھی کسی کو پہنا دیا جائے, اللہ کے نبی کسی کا جنازہ بھی پڑھا دے, اللہ کے نبی اپنا مبارک لعاب دہن بھی کسی کے منہ میں ڈال دے, اگر وہ گستاخ رسول ہے اور اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نسبت اس کو فائدہ نہیں دے گی, ورنہ اس سے بڑھ کر کسی کے ساتھ کوئی ہو سکتی خوش قسمتی کہ حضور کے کرتے میں اسے دفنایا جائے, نمبر ایک. نمبر دو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالیں مرنے کے بعد اس کی قبر میں اتر کے, اور نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا جنازہ بھی پڑھائیں, اس کے لیے دعا بھی کر دیں. اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نہیں گیا تھا, حتیٰ کہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی مغفرت کریں تو میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا, تو صحیح بخاری میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کاش اگر مجھے پتا ہوتا کہ 70 سے زیادہ دفعہ دعا کرنے سے مغفرت ہو سکتی ہے تو میں اس سے بھی زیادہ دعا کر کے مغفرت کے لیے ان کے لیے دعا کرتا. حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے, بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی, اور بعد میں بڑے پچھتاتے تھے کہ میں نے بڑی جرت کی, کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا میں نے جھگڑا کیا, اور کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ ان کی حرکتیں کیا ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قانون مجبور تھے کہ مسلمان تو وہ تھا, اعلانیہ کلمہ پڑھنے والا تھا. حتیٰ کہ ذوالخویصرہ ابن ذوالخویصرہ تمیمی کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے, اس نجدی کے بارے میں جس نے حضور کے ساتھ گستاخی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جب صحابہ کرام نے اجازت مانگی قتل کرنے کے لیے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اس کو چھوڑ دو عمر, ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابیوں کو قتل کرواتا ہے. آپ نے ابن ذوالخویصرہ تمیمی کو بھی صحابی کہا قانونا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اگلا لیکچر آئے گا, وہ مسئلہ نمبر 96 انشاءاللہ بنے گا. وہ آیات آ رہی ہیں کہ صحابہ کرام کے جو تین گروہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں, لوگ تو ہر ایک کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں, تو میں وہاں پر کھولوں گا کہ صحابہ کے بھی کتنے درجات تھے, کتنے ایسے تھے جو قانوناً صحابی تھے لیکن اندر سے وہ منافق تھے, پھر جو مومنین تھے وہ بھی ایک جیسے نہیں, ان میں بھی کئی درجات ہیں. تو یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ جب سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 99 اور 100 آئے گی انشاءاللہ, وہ اگلے لیکچر میں آئے گی, تو میں کھول کر بیان کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روکنے کی کوشش کی, بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر, جب تک اللہ تعالیٰ مجھے واضح طور پر نہیں روکے گا تو میں نہیں روکوں گا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا, اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالا, اپنا کرتا مبارک اس کو دیا, اس کا کفن بنایا گیا. اس شفقت کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو منافقین تھے اس کے انڈر ان کی برف پگھلنا شروع ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں. یعنی یہ ایک عام انسان کا کبھی رویہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی جائے اور وہ اتنے اخلاق سے پیش آئے. تو ان منافقین کے دل میں ایمان آنا شروع ہو گیا, یہ حضور کے اس عمل کی برکت ظاہر ہوئی الحمدللہ. اور پھر اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی کی کہ ان کا جو اپنا بیٹا تھا عبداللہ ابن ابی کا, اس کا نام عبداللہ تھا, وہ پکا مؤمن تھا, کامل الایمان مؤمن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی دل جوئی اس حوالے سے فرمائی. بہرحال اب اس کے بعد دو تین آیات کے بعد وہ آیات بھی آ جائیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل مینشن کر دیا گیا کہ آندہ نہ آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے, نہ جنازہ ان کا پڑھانا ہے, نہ ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, خوش ہو گئے پیچھے چھوڑ جانے والے اپنے گھر بیٹھے رہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی روانگی کے بعد. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتال کے لیے غزوہ تبوک پر روانہ ہو گئے تو اب جو پیچھے رہ گئے تھے بہانے کر کے جو رک گئے منافقین, وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہماری تو جان بچ گئی. اور وہ کیا کہتے تھے, وَقَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور انہوں نے ناگوار جانا کہ وہ اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کریں. وَقَالُوا, اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے, لا تنفروا فی الحر, وہ دوسروں سے بھی کہتے تھے وہی بات کہ ایک بلی کی دم کٹ دے تو وہ کہے گی کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ ہم نمایاں نہ ہو, خود تو جا نہیں رہے تھے, ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. باقیوں کو بھی کہتے تھے کیوں لڑائی کی آگ میں کودنے جا رہے ہو, موت کے منہ میں جا رہے ہو. لا تنفروا فی الحر, اس لڑائی کی آگ میں, اور اس میں وہ ظاہراً بھی آگ تھی کہ وہ گرمیوں کا, سخت گرمیوں کا موسم تھا, کیوں جا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کی طرف جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجوایا, قل نار جہنم اشد حرا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ ہم گرمی کی سختی سے, جنگ کی سختی سے بچ گئے, دوزخ کی سختی سے کیسے بچو گے, وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. دنیا میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہانے کر کے قتال سے پیچھے رہ گئے اور دھوکا دیا تم نے, آخرت میں کیا اللہ کو بھی دھوکا دے لو گے. ولیعوذ باللہ تعالی. لو کانوا یفقہون, کاش وہ جانتے اس بات کو, وہ سمجھتے, تفقہ کرتے, ٹرو انڈرسٹینڈنگ ان کو اس بات کی ہوتی. فلیضحکوا قلیلا, تو ان کو چاہیے کہ بہت تھوڑا ہنسا کریں. ولیبکوا کثیرا, اور بہت کثرت کے ساتھ رویا کریں. انہوں نے تو اپنی آخرت ہی ختم کر دی ہے, یہ ان کے ہنسی مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے. اور وہ اپنے ساتھیوں کہتے تھے ہم تو بڑے اچھے رہ گئے, قتال میں نہیں گئے اور اپنی جان بچا لی, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں رونے کا یہ مقام ہے, کیونکہ آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو پکا تمہارے لیے. اور صحابہ کرام علی رضوان جو کامل ایمان مومن ہیں, انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی جان اور مال کے عوض اللہ تعالیٰ سے جنت خرید لی ہے, جو سورۃ توبہ میں ذکر ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، اور یہ بدلہ ہے ان کے برے اعمال کا جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی دوزخ کی آگ میں ان کو پھینکا جائے گا. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ آپ کو لے جائے گا، الٰى طائفتم منہم، ان میں سے کسی ایک گروہ کے پاس، یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کے اذن سے غزوہ تبوک سے واپس لوٹیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ آپ سے کیسے بہانے کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو چار تکبیریں پڑھ دی تھیں، مسجد درار بھی بنا لی تھی پیچھے، ان کو تو امید ہی نہیں تھی کہ 30,000 صحابہ کرام 1.5-2 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کیسے کر کے آئیں گے. تو اب جب آپ واپس جائیں گے تو اب ان کی تو امیدوں پر پانی پھر چکا ہے، تو آپ کے ساتھ یہ بہانے کریں گے. تو جب آپ ان کے پاس، اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے گروہ کے پاس لے جائے گا، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو پھر وہ آپ سے اجازت طلب کیا کریں گے کہ اب کوئی جہاد کہیں پر ہو رہا ہے، قتال، تو ہمیں آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. یعنی اپنی اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے اور اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ کہیں گے، اس وقت تو واقعی ہم مجبور تھے، تو اب ان کو ہی ساڑی لوڑ پی تو سانو ضرور دسیو، ٹھیک ہے، ادو تو واقعی ساڑی مجبور، تاکہ یقین آ جائے کہ اس ٹائم جو کچھ ہم نے بہانے کیے تھے وہ جھوٹے نہیں تھے. یہ آج کل بھی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا، اور جب پتا ہے کہ جب آپ کام اب ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کو کام شام آتے دسو. تو وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس جائیں گے نا، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ اب کبھی آپ کا کوئی جانا ہوا، آپ پیچھے کیا جانا ہوا، رومن امپائر جو ہے دہشت کھا گئی، پیچھے کیا بچ گیا، تو آپ انشاءاللہ ہم آپ جو ہے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دینا کہ ہم تمہیں کبھی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں نکلیں گے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کبھی بھی ہم تمہیں قتال نہیں کرنے دیں گے اپنے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کے خلاف. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُود، تم نے تو خود پسند کیا تھا پیچھے رہ جانا، اَوَّلَ مَرَّا، جبکہ پہلی دفعہ تمہیں کال کیا گیا تھا. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب رہ جاؤ پیچھے بیٹھے والوں کے ساتھ. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اول مرہ، یہ لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ پہلی دفعہ جب حق تم پر کھلا تھا اس وقت تم نے اناد کیا، اب اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور تم پر لگ گئی. یہی سیم ورڈ اول مرہ آپ کو سورۃ الانام کی آخری جو 110 نمبر آیت ہے، ساتویں پارے کی آخری آیت، یہ اپنے بلو والے قرآن پاک میں آپ اگر نکال لیں، کراس ریفرنس یہیں پر میں بتا دیتا ہوں، ایسے آگے بتانا تھا لیکن اول مرہ سے مجھے یاد آیا کہ یہاں پر بتانا بہتر ہے. پیج نمبر ہے 142، یہ بلو والے قرآن پاک میں، اس کے اندر آخری آیت ہے، سورۃ الانام کی آیت نمبر 110 ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے. ساتویں پارے کی آخری آیت ہے، ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے پھیر دیں گے. کما لم یؤمنو بہی اول مرہ، جس طرح کہ یہ لوگ ایمان سے پھر گئے تھے جب پہلی دفعہ ان پر حق واضح ہوا تھا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی اور گمراہی میں پڑا رہنے دیں گے، اسی میں بھٹکتے رہیں. یعنی جب پہلی دفعہ ان پر حق کھلا، انہوں نے حق قبول نہیں کیا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مہر لگ گئی. اب اگلی آیت 8 پارہ اسی سے شروع ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی حق ہے، رسول اللہ کا ساتھ دو ورنہ کٹ لگنے والی ہے آگے، یہ بھی ہو جائے، مردے بھی نکل کے ان سے باتیں کریں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر وہ چیز ان کے سامنے کر دی جائے جو چھپی ہوئی ہے، یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہر موڑ ان کو دکھا دیا جائے. ما کانو لیؤمنو، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ تعالی زبردستی ایمان دینا چاہے وہ الگ بات ہے، ورنہ جو ان کی حرکتیں ہیں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ولیکن اکثرہم یجہلون، اور اکثریت جو ہے اس معاملے میں ان کی جہالت کا شکار ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے پہلی دفعہ اتنی بڑی ازمائش آئی تھی، اور یہ واضح اعلان کیا گیا تھا کہ اب یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کے لیے غزوہ تبوک کے موقع پر نکلیں، لیکن تم لوگوں نے نہیں نکلے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مہر لگ چکی ہے. ولیعوذ باللہ، اب وہ بات آ رہی ہے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی ایک جب مر جائے آپ نے کبھی بھی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا. ولا تقم علی قبری, اور نہ کبھی ان کی قبر پر کھڑے ہونا ہے. یعنی اب ان میں سے جن کی یہ منافقت آپ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی ہے, یہ مر جائیں ان کا جنازہ نہیں پڑھنا نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا ہے. قبر پر کھڑے کیوں ہونا ہوتا ہے؟ دعا کرنی ہوتی ہے. سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو دفناتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اب اپنے بھائی کے لیے قبر میں سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو, اس سے سوال ہونے والے ہیں. اور میں نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 74 جو ہے عیسیٰ علیہ ثواب کے حوالے سے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے, اس میں میں نے بتایا کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی ثابت ہے کہ آپ نے قبرستان عام حالات میں بھی دفنانے کے بعد بھی مختلف اوقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جا کر ہاتھ اٹھا کر بھی دعائے مغفرت صحابہ اکرام کے لیے کی ہے. صحیح مسلم میں ایک پورا چیپٹر اس حوالے سے موجود ہے, میں نے اس کا پورا ریفرنس بھی اس میں دیا. تو قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں, آپ قبر والے سے نہیں مانگ رہے ہوتے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس آیت سے یہ بھی پتا چل گیا کہ منافقین کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعا نہیں کرنی, تو اس سے یہ امپلائیڈ رزلٹ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی قبروں پر جا کر ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے, اور وہ صحیح مسلم میں ہمیں ملتا ہے, بخاری میں بھی ملتا ہے. تو اے نبی, آپ نے جب بھی یہ کبھی کوئی فوت ہو تو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا اور کبھی ان کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا. انہم کفروا باللہ ورسولی, بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. وہ ماتوا وہم فاسقون, اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ سخت نافرمان ہیں. ولا تعجبک اموالہم و اولادہم, تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں, ان منافقین کا مال اور ان کی اولاد کی کثرت تمہیں تعجب میں مبتلا نہ کرے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے. اور یہ آج بھی ہوتا ہے کہ مال اور اولاد انسان کے عذاب کا سبب بھی بن جاتی ہے. کتنی اولادیں ہیں ماں باپ کو قتل کر کے جائیداد پہ قبضہ کر لیتی. اسلام آباد میں تو آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بوڑھی بوڑھا رہ رہے ہوتے ہیں, پھر ان کی لاش ملتی ہے 3-4 دن بعد, جب بدبو پھیلتی ہے اور پتہ چلتا ہے بعد میں کہ جناب اپنے بیٹے نے زہر دے کے مار دیا, اور پھر مردہ ماں باپ کی جو ہے وہ انگوٹھے لگوا لیے رجسٹری کے اوپر, مکان اپنے نام کروا لیا. تو دنیا میں تو وہ کامیاب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اپنی اولاد کو وہ دینی تربیت نہیں دلاتے اور دنیاوی طور پر انہوں نے مکمل طور پر انہیں تعلیم دلوائی ہوتی ہے, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ان منافقین کا مال اور ان کی اولاد آپ کو کسی تعجب میں نہ ڈالے, اللہ تعالیٰ تو اسی کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں انہی کے ذریعے عذاب دلوائے گا, اور یہ دنیا کا آخرت کا تو ابھی باقی ہے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور ان کا سانس اس حال میں نکلے گا کہ وہ کفر کی حالت میں مریں گے. اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بد امالیوں کے سبب نزا کے وقت کسی کا ایمان بھی سلب فرما سکتا ہے, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ, اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر, یعنی ایسا ایمان جس جو ایمان لانے کا حق ہے, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قتال کرو, جہاد کرو, اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ, تو ان میں سے جو أُولُو الطَّوْلِ ہیں یعنی جو مال والے ہیں, اونچے ایلیٹ کلاس, اس کا صحیح انگریزی میں ترجمہ ہوگا ایلیٹ کلاس ہے, جو زیادہ جو ہے وہ مال رکھنے والے لوگ ہیں, ظاہر ہے انہی کے دل میں جو ہے دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے, تو ایلیٹ کلاس ان میں سے, وہ آپ سے ضرور آ کے یہ اجازت مانگیں گے. وقالوا ذرنا ناکم مع القاعدین, وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو آپ رہنے دیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو مدینہ شریف میں پیچھے رک رہے ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف, اب اللہ تعالی نے ان کو ٹانٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا ہے اس بات پہ کہ جو پیچھے عورتیں اور بچے رہ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کر لیں. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے کہ ان کو اب کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی, ان کی بدمالیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی. تو حالانکہ عرب کی میتھولوجی کے اندر عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہنا یہ نامردی کی نشانی سمجھا جاتا تھا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اپنے ہی اس کلچر کے تحت نامرد بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ عورتیں اور بچے پیچھے رکے ہوئے تھے, باقی مرد تو سارے کے سارے قتال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفیر عام تھی چونکہ وہ جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اپنے اوپر اتنا بڑا الزام لگوا لیا کہ یہ عورتوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے. لیکن الرسول والذین آمنوا, جبکہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے, ایک طرف یہ منافقین ہے اور دوسری طرف کامل الایمان صحابہ کرام علی مردوان ہزاروں کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو پہ اپنی جان قربان کرنے والے. لیکن الرسول, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم, والذین آمنوا, اور جو ایمان لائے, معہ ان کے ساتھ, جاہدو بی اموالہم و انفسہم, وہ تو جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں. وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ, اور انہی کے لیے ہیں ساری بھلائیاں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہی ہیں کامیاب ہونے والے, فلاح پانے والے. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جنت, ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. یعنی وہ منافقین سمجھ رہے ہیں کہ اپنا مال اور جان بچا کے عورتوں کے ساتھ بیٹھ جانا یہ کامیابی ہے, حالانکہ کامیابی تو یہ ہے کہ یہ چند سال کی زندگی اللہ کو دے کر کروڑوں اربوں سال کی انفینٹ نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ تعالیٰ سے خرید لینا, یہ ہے اصل میں کامیابی. الحمدللہ. اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ منافقین اور ساتھ ساتھ مومنین کا سائملٹینیس کنٹراسٹ پیش کر دیا. یہ دونوں شیشے اللہ نے, دونوں آئینے اس لیے رکھے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس میں فٹ ان کر کے دیکھے کہ کیا آج میرا کردار مومنین والا ہے یا منافقین والا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. جو شخص پانچ وقت نماز کے لیے وقت نہ نکال سکے اور ڈیٹم لائن پہ جو فرائض اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پورے نہ کر سکے, تو وہ لاکھ کہتا رہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو اس کا ایک نعرہ ہی ہے, غلامی رسول میں داڑھی نہیں قبول, بیوی منع کرتی ہے, غلامی رسول میں نماز نہیں قبول, کاروبار چھوڑنا مشکل ہے, نیند چھوڑنا مشکل ہے, ہم موت قبول ہے, اس لیے کہ نہ آج تک ہمارے ماں باپ سے کسی نے موت مانگی, نہ ہم سے کسی نے مانگنی ہے. تو ایک تھریٹیکل نعرہ لگا دیا جائے, کیونکہ کبھی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا کہ کوئی کہہ جی ہاں جی جان دینے کے لیے, تو جب وقت آئے گا تو پتا چلے گا. تو اس سے چھوٹی قربانی مانگی جا رہی ہے اور وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں, اور ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. اب اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پرٹیکولر جو اعراب ہیں ان کا ذکر کیا ہے, اور یہ بھی آگے ذکر چلے گا. اعراب وہ لوگ تھے جو بادیہ نشین تھے, عرب کے رہنے والے, جو آپ سمجھ لیں جس طرح ہم اپنی زبان میں ان کو پینڈو لوگ کہتے ہیں, گاؤں کے رہنے والے لوگ. تو گاؤں کے رہنے والے لوگ جو بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی عقل پوری سی ہوتی ہے, اگر وہ مخالفت پہ اتر آئے تو ان جیسا مخالف کوئی نہیں ہوتا, اور اگر ایمان کے اوپر وہ آ جائیں تو وہ پکے مومن ہوتے ہیں. اور یہی دیکھیں, یہی عرب تھے جب یہ کامل ایمان مومن ان میں سے جو تھے انہوں نے جا کے رومن امپائر اور پرشین امپائر کو بھی گرا دیا, اور انہی میں منافقین بھی تھے جو سخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی, جو ہم نے پچھلے لیکچر میں سن لیا. غزوہ تبوک سے واپسی پر انہوں نے ایک گھاٹی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا, اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. وجاء المعذرون من الاعراب, تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں بہانے لے کر اعرابی لوگ, پینڈو لوگ, بادیہ نشین, گاؤں کے رہنے والے لوگ. لیؤذن لہم, کہ آپ ان کو اجازت دے دیں. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے, جو پیچھے بیٹھ رہے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا, یعنی ایمان کا دعویٰ کیا لیکن جب باری آئی تو یہ پیچھے بیٹھ جانے والے لوگوں میں شامل ہو گئے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے کفر کے سبب عنقریب دردناک عذاب دے گا. ایک بہانے تو انہوں نے کیے غزوہ تبوک سے بھاگنے کے لیے, اور دوسرے بہانے انہوں نے کیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے, تو اب ظاہر ہے کہ پھر رجسٹر بنے ہوئے تھے پورے, تو پیشی ہوئی. اور اس میں ایک بڑا دردناک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی, تین چار صفوں کی, وہ انشاءاللہ شاید اگلے لیکچر میں آ جائے گی. کعب ابن مالک کی توبہ کا جو واقعہ ہے, جو بہانہ کر کے پیچھے رہ گئے تھے, پھر 50 دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوشل بائیک آؤٹ کر دیا, اور کسی صحابی کو کہا ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا, اور بڑی دردناک وہ حدیث ہے. تو وہ صحابی پھر وہ پورا غزوہ تبوک کا نقشہ کھینچیں گے کہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ اب 30,000 کے لشکر میں اب ایک جگہ ایک بندہ رجسٹر لے کے نام لکھ رہا ہو, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک حالت تھی اگر کوئی شخص چھپنا چاہتا تو چھپ بھی سکتا تھا, ظاہر ہے کہ کوئی 4-5 بندے تو نہیں تھے. تو اس میں پھر بڑا زبردست وہ حدیث جب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون جو ہے وہ مومن ہے. تو جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سامنے پیش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اور صحابی کہتے ہیں ایسے مسکرائے جیسے کوئی ناراضگی میں مسکراتا ہے. تو مجھے پتا چل گیا کہ اب میں نے اگر جھوٹا بہانا بھی کیا تو پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے, اگر میں نے حضور کو جھوٹ بول کر سیٹسفائی بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ تو وہی کے ذریعے حضور کو بتا ہی دے گا, پھر بھی میرا پول کھلنا ہے. تو سب لوگ بہانے کر کے جا رہے تھے لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں سچ بولوں گا چاہے اس کا انجام جو بھی ہو. اور پھر انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرما دیا ان تین بندوں کا. وہ بڑی رقت انگیز اور اشک بار آنکھوں سے سننے والی حدیث ہے, وہ تقریباً 4-5 صفحات کے اوپر ہے, وہ میں نے علیحدہ سے فوٹو کاپی کروا کے رکھی ہوئی ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ وہ حدیث آئے گی جب ان تین صحابہ کا ذکر آئے گا, تو آپ ذرا سنیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو کامل ایمان لوگ ہیں ان پر کیسی کیسی کیفیات اور آزمائش گزری. انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو عنقریب اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان منافقین کو. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى, ہاں کوئی حرج نہیں ہے کمزور لوگوں پر, یعنی جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. اب وہ ظاہر ہے بوڑھے لوگ تو جا کے قتال نہیں کر سکتے, ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے, اور نہ ہی مریضوں پر. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج, اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی گرفت ہے اللہ کی طرف سے جو اپنے پاس اتنا مال ہی نہیں پاتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کے لیے نکل سکیں. ظاہر ہے ہفتوں کا سفر تھا, 550 کلومیٹر اس وقت پیدل سفر, پھر راستے میں سواری بھی چاہیے تھی, کھانے پینے کا مال. تو اب کئی صحابہ ایسے تھے جو جانا چاہتے تھے لیکن اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے, لیکن ان کی نشانی بتا دی ہے. اذا نصحوا للہ ورسولی, جبکہ وہ مخلص ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ما علی المحسنین من سبیل, تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں لگاتا. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم, اور نہ ہی ان پر الزام ہے انہی میں سے ایسے لوگ جو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کوئی سواری موجود ہے یا آپ کسی تھوڑے سے مال کا ارینجمنٹ ہمارے لیے کر دیں تو ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. اب ایسے بھی کامل ایمان لوگ تھے. ایک وہ کریکٹر ہے کہ سب کچھ ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ لڑائی کی آگ میں نہ جھونکیں, اور ایک طرف کچھ بھی نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں ایک سواری ارینج کر دیں. اب ظاہر ہے 550 کلومیٹر کس طریقے سے سفر طے کیا جا سکتا تھا بغیر سواری کے, اور وہ بھی اس زمانے کے اندر ریگستان کا ٹف سفر گرمیوں کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ بھی آئے جن کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمارا تھوڑا سا بندوبست کرتے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ان کی جب اے نبی تم نے ان کی نشانی کیا ہے. قلت لا اجد ما احملکم علیہ, کہ اے محبوب جب وہ تمہارے پاس حاضر ہوئے تو تم نے ان سے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسا سواری نہیں پاتا کہ میں تمہیں دے سکوں. تولوا واعینهم تفيض من الدم من الدم, اور وہ اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں اشک بار تھی. اللہ یجدوا ما ينفقون, اس افسوس سے کہ ان کے پاس کوئی مال ہی نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے. یہ ان کی نشانی تھی, جب حضور سے وہ واپس لوٹے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کاش آج ہمارے پاس کوئی مال ہوتا, کوئی دولت ہوتی تو آج ہم حضور کے ساتھ قتال میں شامل ہو جاتے ہیں. انما السبیل علی الذین یستأذنوک وہم اغنیاء, بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ امیر ہیں اغنیاء ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف, اور وہ اس بات پر راضی ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں. وتبع اللہ علی قلوبہم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. فہم لا یعلمون, اور وہ کچھ نہیں جانتے. ولیعوذ باللہ تعالی, یہاں پر بھی وہی کراس ریفرنس یاد کر لیں جو میں نے پچھلی آیات میں بیان کیا, سورہ الانعام کی آیت نمبر 110, کہ جب کوئی شخص خود حق بات سے انعاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے, پھر اسے حق بات سمجھ نہیں آتی جب وہ جان بوجھ کر اپنے لیے گمراہی خریدتا ہے. تو یہاں پر بھی ان کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پکڑ تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس مال بھی تھا تب بھی انہوں نے اللہ کے حضور قتال کے لیے اپنی جان پیش نہیں کی. الحمدللہ ہمارا 10واں پارا مکمل ہوا. اب امید ہے کہ یہ پہلے 10 پارے تو 141 لیکچر میں مکمل ہوئے ہیں, اسی پیس سے تو شاید یہ کوئی 10 سال لگ جائیں, لیکن اب چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی میں کافی تیزی سے جا رہا ہوں کیونکہ اکثر اختلافی مسائل جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں. تو اب اللہ کا نام لے کے 11th پارہ شروع کرتے ہیں, 5-7 منٹ اور رہ گئے انشاءاللہ. تو یہ ہم اسی آیت تک پہنچ جاتے ہیں جس پہ میں نے اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتگو کرنی ہے. تو 11th پارے کا پہلا رکوع آج انشاءاللہ کور کر لیتے ہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو وہ اپنی معذرت پیش کریں گے تمہارے حضور. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے معذرت, یعتذرون الیکم, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس معذرت لے کر آئیں گے. ایک تو جاتے وقت معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہاں نہیں جا سکتے, ہماری یہ مجبوری یہ مجبوری. اب واپسی پہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے واپسی پہ بھی بہانے لگانے ہیں کہ آپ کو یقین آ جائے کہ ان کی مجبوریاں تھیں. اللہ اکبر. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوٹ کر ان کی طرف جاؤ گے تو یہ تمہارے پاس بہانے لے کر آئیں گے. قل لا تعتذروا, تو تم فرمانا ان سے کہ مت کرو مجھ سے بہانے, میرے سامنے اپنے عذر مت پیش کرو. لن نؤمن لکم, ہم تمہاری کسی بات کو نہیں مانیں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم, بے شک اللہ تعالی ہمیں تمہاری خبروں کی خبر دے چکا ہے. اللہ تعالی نے ہم پر وہ غیب آشکار کر دیا ہے جو تم اس قسم کی منافقت کرتے رہے. وسیر اللہ عملکم, تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھے گا, ورسولہ اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ, اس کے بعد تمہیں مر کر اس اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے جو کہ ظاہر کا بھی جاننے والا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کا. فینبئکم بما کنتم تعملون, تو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. یعنی ابھی بھی موقع ہے تمہارے لیے, تمہارے اعمال خود بتائیں گے. اگر ابھی بھی تم میں کوئی ایمان کی رتی باقی ہوئی تو تم حق کی طرف لوٹ آؤ گے. تو اے نبی ان سے فرماؤ تمہارے عذر تو قبول نہیں, یہ تو جو تم نے کیا یہ منافقت پر مبنی تھا, لیکن ابھی تمہیں ٹائم دیا جاتا ہے, ان قریب اللہ تمہارے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کو دیکھیں گے تم آگے کیسے چلتے ہو, آئندہ تمہارا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے ان میں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بعد میں درست کر لیا. سیحلفون باللہ, وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی. لکم اذن قلب تم, تمہارے سامنے آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹو گے. الیہم لتعرضوا عنہم, اور وہ اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. ظاہر ہے کہ جھوٹا انسان جب اسے یہ پتا چل جاتا ہے کہ سامنے والے کو غلطی پتا چل گئی ہے تو وہ پھر اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے پھر کہتا ہے اللہ کی قسم ایسا ہی تھا, قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا, حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسمیں اٹھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. فاعرضوا عنہم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفیق انسان تھے, اسی طبیعت کے مطابق کہا گیا کہ آپ نے ان کی غلطی کو اس طریقے سے جو ہے ان کو ٹانٹ نہیں کرنا بلکہ ان سے اعراض کرنا ہے, بس ان کے بہانے سن لینے ہیں, ان کو جانے دینا ہے. انہم رجس, استغفر اللہ, یہ ناپاک اور پلید لوگ ہیں. ومأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ ہے دوزخ. جزاء بما کانوا یکسبون, بدلہ ان کے برے کرتوتوں کا جو وہ کیا کرتے ہیں. یحلفون لکم لترضوا عنہم, اے مسلمانوں یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم, تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ. فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقين, تو بے شک اللہ تعالیٰ کبھی ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت کی وجہ سے یا آپ کے صحابہ کرام نے رضوان اپنی شفقت کی وجہ سے ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ راضی نہیں ہونا, ان سے دھوکہ نہیں کھانا, لیکن ان سے اعراض بھی کرنا ہے, ان کو اس طریقے سے ٹانٹ بھی نہیں کرنا تاکہ ان میں کوئی خیر کی رمق ہے تو وہ واپس لوٹ آئے حق کی طرف. اب وہی بات آ رہی جو میں نے پہلے کہی کہ جو پینڈو لوگ ہیں, جو بادیا نشین ہیں, عرابی ہیں, وہ سخت ہوتے ہیں اس معاملے میں. الاعراب اشد کفر و نفاقا, بے شک جو عرابی لوگ ہیں وہ شدید ہیں, سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں. ظاہر ہے وہ جاہل ان پڑھ, تو ان پڑھ ایک وہ غریب اتو بدتمیز, یہ وہ والی بات ہے کہ ایک بندہ وہ پینڈو ہے, اس کو اتنی عقل بھی نہیں ہے, اس کی تعلیم بھی اتنی نہیں ہے, تو وہ جب منافقت اور کفر میں بھی آگے تک جائے گا. الاعراب اشد کفر و نفاقا, جو عرابی لوگ ہیں, جو بادیا نشین اور پینڈو لوگ ہیں, گاؤں کے رہنے والے لوگ, وہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں. وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے لیے ایکسیپشن بھی دے دی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا اس سے ناواقف ہوں, کیونکہ ظاہر ہے وہ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں. اب ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ کفر اور نفاق کے اندر اتنے بڑے ہوئے ہیں تو وہ لا علمی کی وجہ سے ہیں. آج بھی میں ایک بھائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ ایک بندہ اگر لا علمی میں جا کے قبر کے اوپر جا کے سجدہ کر دیتا ہے اور وہ بڑا سخت ہے اس مزاج میں, تو اس وجہ سے کوئی بیچارے کو علم نہیں ہے, تو بجائے اسے نفرت کرنے کے اسے پیار محبت کے ساتھ یہ بات سمجھائی جائے. تو وہ ایک بہت بڑے فلاسفر کا کال ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے, مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ تو یاد نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ اتنا ہی زیادہ پر اعتماد ہے اپنے اس جاہلانہ عقیدے کے اوپر. یا آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں, جس کو بالکل دین کی الف پہ نہیں پتا, نہ آپ دین کے اوپر اسے ڈسکشن کرتے ہوئے دیکھیں لگتا ہے اسے بڑا لامہ ہی کوئی نہیں ہے. جو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا, کہ جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ اتنے ہی کانفیڈینس کے ساتھ بات کرتا ہے. تو آپ یہ سنتے نہیں ملتے کتنے وہ جناب, ادھر بھی میں اگلے دن باہر کوشچن آنسر کر رہا ہے ایک بندے کے ساتھ, وہ سیڑھیوں سے اتر کے, تو ایک بندہ جس کا میرے خیال کو دین سے کوئی بے بھی لینے دینی, اس کا وہ حلیہ بھی بتا رہا تھا اور وہ نماز وغیرہ بھی پڑھنے والا نہیں تھا, تو وہ آ کے بیچ میں کود پڑا اور کہنے لگا جی کہ یہ رفع دہر اس لیے ہوتا تھا کہ صحابہ کرام وہ بغلوں میں وہ منافقین بت رکھ کے آتے تھے, تو اس لیے پھر وہ یہ منع کر دیا گیا. تو اب میں نے اس کو پینڈوں والا ہی جواب دیا, میں نے کہا اب اس کو میں حدیثیں بتاؤں تو فائدہ نہیں ہے. تو میں نے کہا یار نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے جی نماز تو میں نہیں پڑھتا, یہ ہے کہ جمعے کی عید کی کبھی پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے کہا عید کی نماز میں رفع الیدین کرتے ہو آپ؟ کہتا ہاں جی کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ تو نے تو ابھی کہا یہ بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ختم ہو چکے, تو آپ عید کی نماز میں کیوں کرتے ہو؟ اے تو تسی بڑی گل کیتی ہے, اے میں ہوں پوچھ کے دساں گا. تو اب اس کو بات سمجھ آ گئی کہ میں جو اصول اور مبادی کھڑے کیے ہوئے تھے کہ یہ رفع الیدین کرنا یہ بت گرانے والی بات ہے, تو عید کی نماز میں رفع الیدین ہم تکبیرات فالتو کیوں کرتے ہیں؟ اس میں بھی نہیں, اس میں تو سارے کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کو جھٹکا جواب ہوئی میں نے دیا کہ جو اس کو سمجھ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ جاہل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں, ان کا انٹریکشن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر والعياذ بالله, اور انہی پینڈوں اور بدوؤں میں سے, عرابیوں میں سے, بادیا نشینوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں, والعیاذ باللہ, کہ یہ کیا ہم پر مصیبت. ویتربصوا بکم الدوائر, اور اے نبی وہ گردش زمانہ کی امید رکھتے ہیں کہ کب تمہیں موت آ جائے اور یہ ہم سے مصیبت ٹل جائے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو یہ مصیبت. اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ڈر کے مانے مارے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا, اے نبی جب فتح تمہیں مکے میں حاصل ہوگی تو دیکھو لوگ گرو در گرو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. اور سنن دارمی میں حدیث موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی تو آپ نے فرمایا اسی طریقے سے میری وفات کے بعد گرو در گرو دو لوگ دین سے نکل بھی جائیں گے, اور یہ نکلے پھر بعد میں. تو اے نبی یہ انتظار میں ہے کہ کب آپ کو موت آئے اور زمانہ کی گردش آپ پر آئے کہ یہ ختم ہو جائے سارا معاملہ. اب یہ تاوان سمجھتے ہیں, ظاہر ہے کہ اسلام لائے ہوئے تھے نا, کافروں سے تو نہیں وصول کیا جا رہا تھا جو ہے وہ صدقہ اور خیرات اور زکات, یہ انہی سے, کیونکہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تو یہ دل میں تو یہ نفرت رکھتے تھے کہ یہ کب مصیبت سے جان چھوٹے گی. اور وہی ہوا کہ یہ پھر مرتد ہو گئے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مرتد ہو گئے زکات دینے سے, انہوں نے انکار کر دیا حتیٰ کہ ان کے خلاف قتال کرنا پڑا. تو تم پر وہ گردش زمانہ کی امید پر بیٹھے ہوئے ہیں. علیہم دائرۃ السوء, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے در حقیقت انہی پر یہ بری جو زمانے کی گردش ہے ان پر آگے پڑے گی اصل میں. اور وہی ہوا, اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو فتح دی الحمدللہ. اصل میں عرب کا کلچر یہ تھا کہ جب بھی وہاں پر کوئی قبیلہ ڈومیننٹ ہوتا تھا دوسرے قبیلے اس کی اطاعت اختیار کر لیتے تھے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریش کو, آپ قریش آپ کے ساتھ اسلام قبول کر, وہ سب سے معزز گھرانہ تھا, قریش نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر, قریش ڈومیننٹ ہو گئے تو باقی سارے قبائل دیکھا دیکھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ اب ان کی پاور آ گئی تو اب ان کے ساتھ چلیں. جس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے, وہ اگر وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کو اٹھانا شروع کر دیں تو سارے پھر اپنی پارٹیاں چھوڑ کے اس پارٹی میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ وقتی طور پہ. پھر دیکھتے ہیں کوئی اور پارٹی تو وہ چھوڑ کے ادھر جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے پاور دیکھی کہ قریش کو پاور نصیب ہوگی ہے. اسی وجہ سے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ خلافت قریش میں رہے گی. اسی وجہ سے قریش کو میں سے خلیفہ چنا گیا, کیونکہ اگر کسی اور میں سے چنا جاتا تو باقی قبائل جو ہیں وہ ان سے دب کے جو اسلام قبول کیا تھا ان کی منافقت بھی ظاہر ہو جاتی, وہ چھوڑ جاتے. تو قریش کے روب کی وجہ سے وہ دب گئے, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان پکا کرنا تھا کر دیا, اور منافقین جو ہے وہ منافقین ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ان پر بری زمانے کی گردش آ کے پڑے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. ان کو کیا پتا کہ مستقبل تو صحابہ کرام علی رضوان کا سورج چمکنے والا ہے. یہ بڑی بڑی رومن امپائر اور پرشین امپائر گریں گی, پوری دنیا کی دولت صحابہ کرام حضور کے غلاموں کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ پوری دنیا کے اندر مشرق و مغرب کے اندر پھیلے گی. ومن الاعراب, اب سائملٹینیس کنٹراسٹ, ساروں کا کریکٹر ایسا نہیں. ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر, اور انہی بادیا نشین بدو اور پینڈو لوگوں میں ایسے لوگ بھی عرابی موجود ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ, اللہ اکبر کبیرہ, اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کے حضور قرب کا ذریعہ اور رسول اللہ کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اب یہ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اللہ کے قریب ہوں گے اور حضور ہمارے لیے زیادہ دعائیں کریں گے, ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسے بھی ہیں بدو. وہ میں نے کہا نا کہ وہ پھر 01 ہوتے ہیں, وہ اگر دشمنی میں اتر آئے تو وہ ادھر آگے, اور جب ایمان لے کر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ کا قرب حاصل ہوگا, وہ صلوات الرسول اور رسول اللہ کی دعائیں ہمیں نصیب ہوں گی. الا انھا قربۃ لہم, ہاں ہاں وہ ان کے لیے باعث قربت ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنا حکم سنا دیا کہ ہاں اللہ کے حضور قبول ہو رہا ہے, تمہیں اللہ کی قربت مل رہی ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتی, ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی آج بھی اگر دوسرے جو منافقین میں سے اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ کریٹیکل ٹاپک انشاءاللہ ڈسکس ہوگا, کیونکہ 100 آیت آ گئی ہے سورہ التوبہ کی, اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.